Randy? Ja. Kan ek kom bysit? Nou. Ja. Fok, ek sal hier moeilik uitkom. Kom bysit om my ring. Nou. Ja. Okay. Nou, praat nie.